Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Avi, günaydın Volkan. Evet, tabii konumuz belli. Cumartesi günü yapılan olağanüstü Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi. Ve siz oradaydınız. Parlamento muhabirimiz gibi çalışarak bu durumu, parlamento değil sadece Ankara şeyimiz, temsilcimiz olarak değil. Her şeyi olabilir. Evet. Bütün şeyleri koyabilirsiniz. Valla yani biraz önce de konuşurken söylüyordum. Yani parti kongrelerini izlemek gazeteciler açısından, Ankara gazeteciliği açısından özellikle ve Türkiye'de genel önemlidir. İzlenmesi, deneyim sahibi olmak açısından önemlidir. Ben de izlerim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelişmeleri şöyle geriye doğru baktığımda ilk 1900 galiba ortaokul sıralarında babamla gitmiştik. CHP'nin, Ecevit'in 73 seçimleri, Tan Doğan mitingi. İnanılmaz bir kalabalıktı bir cidden toplumsal değişim köşe başlarından biridir o. Sonra o devam eden süreç 77, bu sefer 77'de lise çağlarımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük organizasyonlarına baktık. Daha sonraki yıllar malum darbe ve sonraki kurulan partiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçen hafta da söyledim. Yani büyük beklentileri hazırlayan bir medya vardı. Bu Kılıçdaroğlu değişimini partinin rotasında çok önemli değişiklikler olabileceği imasında vehmeden kesimler var. Yani bu partinin tarihini bilen, bu partiyi iyi irdeleyen gözler bu işe bu en azından ihtiyatla ya da böyle bir gözle bakmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi tek maddelik parti meclisinin oluşturulmasına dönük bir şeydi, olağanüstü kongreydi. Ve başka organların seçimleri yoktu, genel başkan seçimi yoktu, tüzükle ilişkin, programla ilişkin şeyler yoktu. Ama tezgaha konulan bir şey vardı, yeni CHP falan. Bir şeyin yeni olması için geçmişteki söylemlerinin dışına çıkıp çıkmadığına bakılır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne benim kişisel olarak kanaatim, yani sola yakınlaşması ve sosyal demokrasiyle buluşması 1973 ile 80 arasındaki süreçte kendini en fazla göstermiştir. Pek çok kişi SHP'ye de söyler. Doğrudur. Sosyal demokrat izlerin, varlıkların olduğu bir dönemdir ama aynı zamanda bir Türkiye'nin özellikle faili meçhullerin en yoğun olduğu bir dönemin iktidar partisi ortağıdır. Aynı zamanda Sivas olaylarının iktidar partisi ortağıdır. Dolayısıyla aynı zamanda iktisadi gelişmeler açısından da iktidar partisi ortağı olarak neoliberal gelişmelerin altında da imzası da vardır SHP'nin. Yani SHP'yi arada başka bir kesitte değerlendirmek mümkündür ama ona da çok yüksek şey vehmetmemek, değer taşımamak gerekir. Bir Kürt raporu vardır ortada. Bir takım adımlar vardır. Yine değişecektir. Değişmeye adaydır. Ama bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman genleriyle, kuruluşuyla, süreciyle, işte devlet ve CHP, devlet ve ordu, darbeler ve CHP ilişkilerinde aramak, bulmak ve değişimi de buradan adımlamak lazım. Bu sürece baktığımızda 1995'lerden sonra, yani özellikle Susurluk ve 28 Şubat'tan sonra bu partinin tamamen vesayet rejiminin ile iç içe bir pozisyon izlediğini görüyoruz. Yani artarak rejimin, vesayet rejiminin jandarmalığını yaptığını görüyoruz. Birkaç örnek verebilir miyiz bununla ilgili olarak? Yani nasıl, nerede tezahür ediyor bu mesela? 28 Şubat sürecinde tezahür ediyor. Ardından gelen AKP hükümetlerinde en son Cumhurbaşkanlığı, 367, darbeler, Ergenekon, yani yakın, en yakın süreçteki izlediğiniz Ergenekon'un avukatı olmak. Yani Ergenekon sanıkları hakkındaki iddiaları bir yana bırakıp onların yargılama sürecinden kaynaklanan mağduriyetlerini öne çıkarabilirsiniz. Ama bu iddiaların ortadan kaldırma ve o sizin avukatlığınızı gerektirmez. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptıkları Anayasa Mahkemesi'ni işlettikleri sürece bakmak. Bütünüyle bu 28 Şubat sonrası gelişmelere bakmak. Yani darbe benim istediğim darbe olursa evet ama muarızlarımın yenilgisine yol açacak darbeye evet. Bu rotayı izledi Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, burada mesela biz de biraz önce başka bir vesileyle konuşuyorduk. Yani bu özellikle şeyin Genelkurmay Başkanlığından yapılan son Cuma günü yapılan evet. internet sitesindeki açıklamada bayağı emreden, mütehakkim ve hatta muhtıra tarzında bir şey. İki dil meselesi üzerinde yapılan. Ve bunun kongrede pek rastlanmadı değil mi? Herhangi bir kesinlikle. Üzerinde konuşulmadı değil mi? Yani siz zaten bu konular, yani birincisi Kılıçdaroğlu bu konularda, daha doğrusu genelde temel Türkiye meseleleri. Yani Türkiye'nin işte temel meseleleri, en temel meselesi Kürt sorunu. Bunu ağzına almıyor. Laiklik, Alevilik, işte dindarlar, muhafazakarlarla din devlet toplum ilişkisi yüzeysel bir şey, örtük bir şekilde geçiştiriliyor. Askerlerle ilişkiler, yeni anayasa yapacağız deniliyor ama hani anayasadaki vatandaşlık hususunun nasıl tanımlanacağı söylenmiyor. Yani bir gün evvel iki şey benim dikkatimi, yani zaten herkesin de dikkatini çekti. Bir tanesi bu Genelkurmay'ın muhtıra niteliğindeki açıklamasına bir yanıt versen, bir sivilleşme duruşu göster. Ama bunları beklemek tabii bana kalırsa çok fazla iyimserlik oluyor. Ama hani bu konularda adım at. Mesela iktisadi konular, bir gün önce Genelkurmay'ın açıklaması, iki gün önce de Merkez Bankası'nın aldığı kararlar var mesela. Önemli kararlar. Türkiye ekonomisine ilişkin sermaye hareketlerindeki akışkanlığı değiştirmeye yönelik bir takım. Mesela bununla da ilgili değil. Dolayısıyla içinde 41 madde sayılıyor ama bunlar o kadar yüzeysel, o kadar derinliksiz ve her şeyin içinde bulunduğu ortaya karışık bir menü. Ve seviyesiz bir değişim söylemi içerisinde geçen bir takım alt alta getirilmiş toplamsız bir sıralama. Dolayısıyla bu bir taraftan yani kongrenin içeriğinde çeşitli toplumsal kesimleri söz içinde barındırıyor. Disk'ten insanlar alınıyor. İşte Sezgin Tanrıkulu konuluyor. Yok efendim gençler deniliyor. İşte yenileşme söylemi içerisinde çeşitli toplumsal kesimlerden insanlar alınmaya çalışıyor. Ama bu insanlar ne söyleyerek geldi, ne etti, bu partinin bu alandaki sözü ne? Bunlar yok. Yani programa, tüzüğe, işleyişe ilişkin bir değer taşımayan bir parti. Bu seçimlere giderken Kılıçdaroğlu'nun milletvekili dizaynında elini kolaylaştıracak bir kongre oluştu. Zaten geliş istikametiyle baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 6 ay içerisinde Deniz Baykal yıkmanın bir yolu, işte bir kaset üretimiyle başlayan, daha sonra bu üretimi gerçekleştirip genel başkan yapan Savun tasfiyesiyle devam eden, aslında yani doğru dürüst aklı başında hiç kimsenin içine sinmeyecek derecede bir siyasal sürecin, sözde siyasal sürecin yaşandığı bir dönem yaşanıyor. Etik hiçbir şeyi yok. Bir kasetle geliyorsun. Kaseti üreten kesimi ihanet ediyorsun. Yani sonra baktığınızda herhalde en zor durumda olması gereken Sav, yani kendi imal ettiği lideri tarafından tasfiye edilme sürecine giriyor. Şimdi bütün bunlar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle değişme, rota değişikliği, kavşak dönemeç falan böyle bunlarla, yani onur konuğunuz Sabih Kanadoğlu. Onur konu ne demektir? Zaten Sabih Kanadoğlu'nun kendisinin de uzun süreden onursal beri onursal başkan. Bir başkanlığı vardı. Şimdi bir de onursal Cumhuriyet Halk Partisi kongre konukluğu mu var? Şimdi böyle şey oluyor mesela. Rahşan Ecevit onur konuğu, Sevinç İnönü onur konuğu, Altan Öğmen onur konuğu. Partide genel başkan yapmış kişiler ve böyle. Şimdi Aynı şekilde. Bu saydığınız isimlerin hepsinin bildiğim kadarıyla partiye ve partinin hareketine ciddi hani uzun süreli katkıları oldu. Kanadoğlu için de böyle bir durum var mı? Vallahi herhalde Kanadoğlu bu partinin özellikle AKP karşısındaki duruşunun çerçevesini de çizdi o günkü. Yani devlet ve CHP ilişkisinde önemli bir unsur olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Evet. Onursal Genel Başkan. Evet, yani gölgede. Yok, hayır. Onursal Kongre davetlisi. Davet. Yani aslında bu onursal şeyler genelde biliyorsunuz ebedi şef, milli şef, bu daha sonraki bir 30-50 yıl sonra bunlar onursal başkan şekline dönüşüyor Türkiye'de. Yani siz bu tür simgelerle bir şey veriyorsunuz, bir ifade, bir şey iletiyorsunuz. Ama öbür taraftan Che Guevara'yı, Deniz Gezmiş'i. Evet, bu o hakikaten en ilgi çekici olayı bence oydu. Benim çok az izleyebildim televizyondan ve gazetelerden ama 68 ruhuyla diye bir tarafında Deniz Gezmiş daha da büyük, öbür sağ tarafında da 68 kelimesinin Che Guevara'nın o tek yıldızlı komandante üslubu, yani rütbeli unvanını, rütbeli diyelim, beresiyle çizilmiş bir Kılıçdaroğlu. Hakikaten çok ilginç bir objeydi. Yani şimdi Sabi Kanadoğlu'nu, Tansel Çalışan'ı, Deniz Gezmiş'i, 68 ruhunu, Che Guevara'yı, Ergenekon'u, 12 Eylül faşistlerinden hesap sormayı, yani sıcak yani para üzerinde her iki tarafı falan bir araya getirmek gerçekten, yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle bulamaç bir halde. Zaten yani değişim için net bir şeyler söylemeniz lazım. Evet, anayasa böyle olacak. Biz anayasayı bölünürüz. TSK şurada olacak. Diyanet burada olacak. Vatandaşlık tanımına biz şöyle bakıyoruz. Şimdi bunun bu partiden çıkmasını ben şahsen hiç beklemem. Daha uzun süre beklemem. Yani çünkü bunu tasarımını yapan bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Buradan geliyor. Yani siz darbeler konusunda net bir pozisyonunuzu tarihiniz boyunca ne yapıyorsunuz? 27 Mayıs oluyor, darbenin içindesiniz. 12 Mart oluyor, darbeye başbakan veriyorsunuz. 12 Eylül oluyor, hiçbir şeyiniz yok. Genel başkanınız yalnız kalıyor. Partinin büyük bir bölümü süreci onaylıyor. Ki en sosyal demokrat, demokratik sol, neyse, sola yakın olduğu bir dönemdir. 73-80 dönemi. Sonra geliyorsunuz 28 Şubat, destekçisiniz. Sonra geliyorsunuz 27 Nisan, destekçisiniz. Şimdi bu partiden ileri demokrasi beklemek bana göre yani biraz zor bir durum. Çok zor bir çıkarım. Şimdi biraz önce bir ufacık parantez açabilir miyim müsaadenizle? Hayır, lütfen. Olur, yani bu biraz önce sözünü ettiğiniz 73'teki mitingler ve daha sonra da işte Ecevit'in iktidara geldiği dönem. O sıradaki büyük bir coşkuyla işte Tandoğan'da ve Çankaya'da işte çeşitli yerlerde yapılan mitingler, hatta insanlara bayağı trafik kazası olduğu zaman bile hiç önemi yok deyip birbirlerine sarılan insanların da olduğu biliniyordu. Öyle bir coşkunun yaşandığı bir dönemde. Fakat bunlar da ve Ecevit'i iktidara getiren bu sürecin tamamında biraz da darbeye, hatta büyük ölçüde diyeyim, darbeye karşı bir tavır almasından dolayı da, böyle bir tavrından dolayı da bir halktan destek geldiği söylenemez mi? Söylenebilir, çok güzel. Yani ben 73 Tandoğan ve 77 çok hatırlıyorum ve herhalde 73'te 12 Mart mağdurları hapishanedeydiler. Henüz 74 affı çıkmamıştı. Evet evet, bilmez miyim? O günleri siz ne taraftaydınız bilmiyorum. Mamak'ta. Mamak'taydınız. Ben şöyle şey hatırlıyorum. Yani o günün şeyinde Ecevit 12 Mart'tan hesap soracağız diyordu Sandoğan. Evet, onu kastetmek evet. istiyorum. Yani 12 en temel öne çıkan konu demokrasi genişleyecek, 12 Mart'tan hesap soracağız. Siz 80 sonrası CHP'de, CHP'de 12 Mart'tan 12 Eylül'den hesap soracağız, yargılayacağız diye bir şey çıktı mı? Ta ki son anayasa şeyinde biz daha iyi hesap sorarız da getirdiler AKP'nin madde değişikliği şurasında. Ciddi bir blok gördük mü? Hayır. Ya, görmedik yani. Buna hepsi dahildir. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 Eylül'e girerkenki Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri aralarında tek tük. Tabii ki işte bu işte şey yapan insanlar. Çünkü Ecevit tek başına yattı dil okulunda. Arayış dergisini çıkarırken yanında CHP'liler mi vardı? Gerçi kendisi de istemedi. İyice şey. Yani sonuçta darbelerle CHP ilişkisi açıklığa kavuşturulmadan, ordu CHP ilişkisi netleştirilmeden, yani burada yani CHP değişir, ben şunu inanıyorum, devlet değişir. Devlet değişir, CHP değişir. Bu ikisi birbiriyle çok yakın bir ilişki halindedir. Ama bu kongre böyle suya tirit bir kongre. Düzenleniş olarak iyiydi diyorsunuz. Evet evet, yani düzgün bir bina, bu binanın da konforundan, teknolojisinden de gelen, eski CHP kongrelerine göre daha bir kere geniş bir alan. Ondan sonra çok da yoğun bir program yok. Ondan sonra ve şu var, yani aslında işte büyük bu tür CHP gibi partiler içinde çok enerji kaybeden partiler. Yani işte 3 tane farklı bir Türkiye tanımlamadan üç farklı grubun olduğu bir yer. Baykal, Sav, Kılıçdaroğlu. Bir enerji burada tüketiliyor. İçeride, kongrede. Onu hissediyorsun dışarıya. Dolayısıyla fazla bir şey çıkmıyor. Ama değişim talebi tabii ki CHP'de var, ama değiştirecek materyali önüne koymuyorsunuz. Yani dolayısıyla bu gerilimi içeride hala da devam edecek gibi gözüküyor. Ama bir şey yakalanmış. Yani bir operasyonla Deniz Baykal uzaklaştırılmış, yerine bir isim getirilmiş. Bu isim bir takım mitlerden yararlanıyor CHP şeyinden. İşte nereden Ecevit'i, 40 yılın Raşen Ecevit'i, DSP'ye Kılıçdaroğlu'nu almayan Raşen Hanım buraya geldi. İşte İnönü şeyinden yararlanıyor. İnönü'nün torunu orada, Turan Güneş'in oğlu orada, damadı orada, Öztürk. Yani böyle enteresan da bir şey var. Yani böyle babadan oğula, babadan dededen toruna geçen bir CHP zaten. CHP'de baktığınızda biraz öyle kurumsal bir yapısı var. Şimdi burada iktisat politikası deseniz çok farklı bakış açısında insanlar var. İşte Sezgin Tanrıkulu'yla Süheyl Batum'u yan yana getirmeniz mümkün mü? Bir bakış açısında. İnsan hakları savunucusu. Öbürü 2003 darbesi olsa başbakan olacak adam. Telaffuz edilmiş. Yani gerçekten komik şeyler. Ve burada benim gördüğüm, yani böyle bir gazetecilik popülizmi içerisinde bakarsanız değerlendirme yaparken, işte bu seçimlere kadar Kılıçdaroğlu CHP'de ara dönem lideri olarak denenir. %30'ların üstüne çıkarsa devam edebilir. Çıkmazsa başka bir kongreyle delege ve şey selamlanır. Bir kısım insanlar bu işi, durumu azmetmemiş görünüyor. İşte Gürsel Tekin çiziliyor, başkası şey yapılıyor. Bir kısmı da yani Baykal ve Sav ekibinin yorgunluğundan dolayı Kılıçdaroğlu'nun denenmesi şeyinde. Çünkü bu delege Sav'ın ve Baykal'ın titizlikle dizayn ettiği delegedir hala. Evet, peki bir de şey de var burada, yani bir yandan biraz önce söylediğiniz gibi işte babadan oğula, kıza ya da toruna intikal eden bir tarafı var. Geleneksel bir kurumsal görüntüsü var. Bir yandan da parti meclisine girecek insanların çoğunun partili bile olmadığı, birçok yani ismin yeni derlenmiş, devşirilmiş sıfatı iyi olmaz, doğru olmaz zaten de, yeni davet edilmiş isimlerden de oluştu, farklı akademik ünvanlı ya da iş çevrelerinden gelen insanların da davet edildiği, bir monte edilmekte olduğu da görülüyor. Bir de böyle bir yönü var değil mi? Evet, yani işte son dakika ya şöyle bir yapıyı, kişiyi, motifi de içimize katmamız lazım diyerek çok fazla derinlikte düşünülmeden işte elmalar, armutlar, kayısılar, üzümleri bir araya getirmiş durumdalar. Yani orta vadede buradan bir değişim. Mesela Türkiye ne hangi aşamada bulunuyor? Gerçekten daha işte vesayet rejimine ilişkin pek çok konunun aşıldığı ama pek çok sorunun hala bulunduğu ama bir ileri demokrasi, yeni demokrasi aşamasına doğru gitmesi gereken Türkiye'nin ana muhalefet partisinin çıfıt çarşısı gibi bir parti meclisi oluşturması ve bir söylem düzgünlüğünün olmaması ve ileri demokrasi talebi için aslında yapması gereken ittifak bir demokrasi hattı, cephesi üzerinde kendi dışındaki solla, mağdur kesimlerle ittifak kurmasıdır. Beklenen bu. Bir üçüncü yol. Ama bunun dışında tamamen gerçekten suya tirit cümleler ve bir çıfıt çarşısı insan motifi. Delege tabii şunu söylüyor. Delegeler parti meclisine giren insanların üçte ikisini tanımıyor. Evet, onu kastettim evet, işte. Üçte ikisini tanımıyorlar. Yani bunların içerisinde dediğiniz gibi çok şey olabilir parti üyesi olmadan. Hadi zaten parti üyeliğini kolaylaştırmışlar. İnternetten de üye olabiliyorsunuz. Öyle mi? Evet, yani bir de son olarak belki benim gözüme takılan bir şeyi de size sormak istedim. Yani Kılıçdaroğlu'nun bitiriş konuşması 1 saat 45 dakika kadar da sürmüş ve iyi bir konuşma olduğu söyleniyor mesela Tarhan Erdem tarafından. Tarhan Bey de iyi bir hatip olduğunu söylüyor. Konuşmanın sonunda şöyle bitiriyor. Yani başınızı kaldırın, vicdanınız özgür sizin. Sizin arkanızda özgürlüğe hayatını adamış milyonlar var. Ayağa kalkın, özgürlük isteyin, isyan edin diye. Yani bayağı böyle bir isyankar, adalet ve eşitlik talep eden, özgürlük talep eden bir konuşma bu. Fakat bunun yarattığı bir coşku galiba yok. Yok. Yani şimdi bunlar işte yazılmış hoş cümleler, kullanılan işte kelimelerin içerisinde çok böyle o bulunan 12 bin kişinin içerisinde 1980 öncesi sol gruplardan gelen insanlar var, Aleviler var. Herkese okşayacak bir takım şeylerin bulunduğu cümleler. Yani isyana davet ediyorsun, karşı çıkmaya davet ediyorsun. Gözünün önüne Onur Öğmen'in Dersim hususundaki açıklamasını alkışlarken fotoğrafını getirirler adamın. Evet. Tamam mı? Yani Dersim'de analar ağladı cümlesinin üzerine senin fotoğrafını getirdiler nasıl alkışladığını. Sen oralarda bir şey söylemezsen ne Kürt oylarını Sezgin Tanrı kuluyla toparlarsın ki yani o pek mümkün değil zaten. Yani 35 ilde milletvekili çıkaramadı bu parti. Bunu analiz eden bir konuşma mıydı? Ana muhalefet partisi 35 ilde milletvekili yok. Memleketin 81 ilinin 35'inde milletvekili yok. Bunun nedenlerini sorgulayan, analiz eden, çıkış yapan bir konuşma mı? Evet. Değil. Değil. Yani dolayısıyla son cümlesi filan işte artistik cümlelerle falan olacak iş değil. Biz Deniz Baykal iyi, çok iyi hatiptir yani. Evet. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nu geçer. Yani bunlarla olmuyor. Kimse şey deyimiyle doymuyor bunlarla. Delegede doymuyor, CHP seçmeninde doymuyor. Bundan hareket etmiyor. Yani gözünde bir parıltısı yoktu onu söyleyeyim. Yüksek bir şey göremez, görmüş olduğumu söyleyemem yani. Ama medyanın rolü çok yüksek. Medya anlaşılıyor ki bana muhalefet partisini bu haliyle ve Kılıçdaroğlu'yla bir yeni CHP imajı yaratmak istiyor. Bir takım entelektüeller bu candan çok yeni şeyler, huylar çıkacağını şeyine kapılıyorlar rüyası ama ben açıkçası çok yüksek değilim ve seçime kadar Kemal abidir bu partinin şeyi. Seçimden sonra %30'un altında olduğu an hem Baykal hem Sal hem CHP delegesi başka arayışlara girmek zorundadır. Bence de girsin. Değişim öyle bir kişinin... Zaten karışım. Evet, böyle tek kişilerle kain bir değişim anlayışı olmaz. Çok zor. Yani ya, tarihte pek örneği görülmüş bir şey yani, değil. Böyle olmuyor yani. Tabandan gelen bir şey olması lazım. Yani beğenin beğenmenin Adalet Kalkınma Partisi hareketi bir değişim talebini ifade ediyor. Hala değişim. Yani, o parti sınırlarına geldi. Bu partinin içinde de tabii ki seçmenlerinde bu orta laik Kemalist kesimlerin değişim isteğini anlamış bir parti filan da değil. Yani bu anlamda bu kadrolar yetersiz. Bu parti meclisi yetersiz. Bu parti meclisinden çıkacak insanlar büyük bir çoğunluğu sosyal demokrat bile değil dünya ölçülerine göre tanımlandığında. Kandırmayalım yani kendimizi. Evet. Gel. Yani Kemalizmle yani neoliberalizmin duvarlarını ördüğü bir partidir. Oradan çıkıp da sosyal demokrat bir hareket beklemek ciddi kitleleri peşinden götürebilecek. Yani bunun en temel şeyi vesayet rejimiyle olan bağlarınızın kopmasıdır. Bunu görebiliyor muyuz CHP'de? Göremiyoruz. Göremiyoruz yani. Sabih Kanadoğlu'nu davet edeceğine, işte Gülten Kaya'yı davet et gidip mezarını. Yani böyle hem Sabih Kanadoğlu var hem Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret var bu partide. Evet. Böyle şizofrenik bir durum olabilir mi ya? Neyse lütfen. Süremizi doldurduk. Evet, doldurduk. Evet, çok teşekkürler. Muhabirliğinden bu kadar. Muhabirliğiniz ve analizleriniz gayet yerinde. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.